سورة الانشراح دا د قران د سورتونو د ترتیب لحاظ سره 94 نمبر دی او نزول کې دریم نمبر دی مکی سورت دی نازل شوه د پس د سورې زوحانا دی کې تسلی ده د الله حبیب تا او ترغیب د قران تا بسم الله الرحمن الرحیم الم نشرح لك صدرك آیا مونگا ند پرانستی کلاو کڑی تاسو لسین استاسو دیده که ده شرح سودر نشق سودر مراد ده زمونگ ده پیغمبر علیه السلام سینه مبارکا ملائکو دری پیری تردینامی سیره لیوا ازر مبارک ریسته او ده زمزم پو بوی وینزله او آو ده حکمت او ده ایمان نه ڈکڑه او دا یو زل په وړو کواله کیو یو زل شق سودر دا په وړو کواله کی شوه او دویم زل د معراج د واقعې نمخ کی شوه دی علماو لیکلي درې کارا تا د نبی کریم علیه السلام سینه مبارکا دا ملائکو کلاو کا زړه مبارکی د زمزم په وو وینځلو او د حکمت او د علم او د معرفت نه ډکو آیا نه د په کولاو کړي مونږ تاسو لر سینه مبارک استاسو وودعنا عنک وزرک وودعنا عنک وزرک او لری کړي د مونږ د تا نه غبوچ تا الذي هغبوج انقد وزهرك چدر نکړي وستا شا اے لوی بوجو عاد او نبوت بوجو دا غيغه تکالیف ولا مدد کو زکه دي دمر ناپو خلق تدا ټول پیغمبري او دا الله احکامات رسول دا آسان کارنو وَوَضَعْنَا لِرِكْلِ دِمُنْ عَنْكَ دَتَانَ وِزْرَكَ آغَ بُوجْتَا دَ نَبُوَتَ غَدْرَانَ بُوجُنَا الَّذِي هَاغَ عَنْقَدَ زُهْرَكَ چِدْرَ نَكْلِ وَسْتَاشَا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اَوْ پُورْتَ كَدِ دِمُنْ تَعَلَ رَزِكَرْسْتَا اے وې دي کې الله وعده او خپل حبيب سره چې لا ذکرتو الا ذکرتا زمانوم چې غشتې شي تاسو بمرا سره غشتې شي تاسو ګری بانګ کې چې وای اشهد الله اله الا الله نور پسې وای اشهد ان محمد رسول الله اد جمعې پرز ممبر کې واوري وای اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله ادا اختر پر از او د وړو کې لوی پر از او د ټولو خطبو کې چې کمزه کې د الله ذکر وی نو د الله د پیغمبرم ور سره ذکر وی پورته کړه مو د تعالی را ذکر ستا ګور مخ کې د ټولو پیغمبرانو په کتابونو کې د نبی رسول سلام ذکرو هر پیغمبر نه الله وعده اغستی چې ګوره زما پیغمبر باندې به ایمان راړي او د امت ته به دا خبره کې کدی ژوندۍ او زما پیغمبر پیدا شو نو باغ به ایمان هم راړي او تصدیق بم کوي فإن مع العسر یسرا بشک سرد تکلیف نه آسان دی ادا إن مع العسر یسرا بشک سرد تکلیف نه آسان دی ادا فإذا فرغت کل چې فارغ شیت د کارونو د دنیا نا فن سوب نزان د الله په بل عبادت کې ستړې کوا و الى ربك فرغب او رفت رفت من اوساتا دیو عبادت نه فارغ شو نزان په بل کې ستړې کا او خپل رفت رفت فرغب من اوساتا